Aflofarm. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie, jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, jest środa, 5 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut dla Gruzina Mamutaka będzie dotyczył zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zapowiada minister sprawiedliwości. Za kilka dni powołany zostanie nowy główny geolog kraju. Dotychczasowego na wniosek ministra środowiska zdymisjonował premier. Jak odpowiednio reagować na kleszcze? Za chwilę kilka rad specjalistów. Gruzin podejrzewano o zabójstwo i zgwałcenie 28-letniej Polki w Łodzi będzie odpowiadał przed polskim sądem. Wczoraj mężczyzna, którego w listopadzie ubiegłego roku zatrzymano w Kijowie, został sprowadzony do kraju. Mamuka K. trafił na 30 dni do tymczasowego aresztu, poinformował minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro podkreślił, że będzie wnioskował o wysoki wymiar kary. Tenże człowiek jako podejrzany będzie miał przedstawione zarzuty przez prokuraturę okręgową w Łodzi. Prokuratorzy są przekonani do tego, że zebrany materiał dowodowy w sposób wystarczający wskazuje na sprawstwo, na dopuszczenie się tego zbrodniczego czynu przez sprowadzonego obywatela Gruzji z Ukrainy. Od czasu wyroku ukraińskiego sądu do momentu sprowadzenia Mamuki K. do Polski minął tylko jeden dzień. To zasługa współpracy wielu służb, mówi wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Wszystkie instytucje państwowe, jakie powinny być zaangażowane w tę sprawę, zostały zaangażowane i świetnie ze sobą współdziałały. To oczywiście jest Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura, to jest policja, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to Kancelaria Pana Prezydenta, to nawet Ministerstwo Obrony Narodowej. Mamuka K. jest podejrzany o to, że w październiku ubiegłego roku zamordował 28-letnią mieszkankę Łodzi. Gruzin zbiegł na Ukrainę, aresztowano go w listopadzie. Premier odwołał głównego geologa kraju Mariusza Oriona Jędryska. Mateusz Morawiecki przychylił się do wniosku ministra środowiska w tej sprawie. Wczoraj pan premier pisał dymisję ministra Mariusza Oriona Jędryska, dziękując mu za dotychczasową pracę. Mówi szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk i dodaje, że nowy główny geolog kraju zostanie powołany za kilka dni. Mariusz Orion Jędrysek był głównym geologiem kraju od 2015 roku. Przewodniczącym Chadeków w Parlamencie Europejskim, czyli największej grupy politycznej, został ponownie Manfred Weber. Natomiast wiceszefową ma być Ewa Kopacz. O szczegółach Beata Płomecka. Wybór niemieckiego europosła na przewodniczącego frakcji Chadeków był przesądzony. Sprawował tę funkcję przez ostatnich 5 lat. Jeśli natomiast chodzi o stanowiska kilkunastu wiceprzewodniczących, to początkowo mówiło się, że z Polski jedno z nich zajmie Jan Olbrycht. Teraz jednak deputowani Platformy Obywatelskiej stawiają na byłą premier Ewę Kopacz. Ona również ma być kandydatką na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Wybory na najwyższe stanowiska w Europarlamencie już w przyszłym miesiącu. W nieoficjalnych rozmowach usłyszałam, że wskazanie Ewy Kopacz ma być przeciwwagą dla delegacji europosłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy, jak wynika z nieoficjalnych informacji, chcą wysokiego stanowiska dla byłej premier Beaty Szydło. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie igraj z kleszczem. Ruszyła ogólnopolska kampania, która ma pomóc odróżnić prawdziwe zagrożenie od nieuzasadnionych obaw. Z kleszczem nie trzeba jechać na SOR czy na badania, mówi dr Marcin Czarnecki z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. I podkreśla, że w przypadku stwierdzenia boreliozy wystarczy antybiotyk. Podajemy antybiotyk na 14 do 21 dni i to definitywnie niweluje ryzyko rozwoju choroby. Proszę takiego kleszcza nie wozić na żadne badania genetyczne. Lekarz na podstawie wyniku takiego badania nie może podjąć żadnych decyzji odnośnie terapii pacjenta. Kleszcza należy usunąć i wyrzucić. Większość z nas boi się boreliozy, ale dużo groźniejsze jest kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza jest chorobą bakteryjną i krótka antybiotykoterapia jest w stanie uchronić nas przed rozwojem choroby i jej konsekwencjami. Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu nie mamy skutecznego leku. A w tym przypadku skuteczną ochroną są szczepienia. Odporność zyskuje się już po drugiej z 3 dawek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Aniusze się ostopnia. Proszę otworzyć drzwi, święty Pietrze. Ależ wejdźcie, aniele, wejdźcie, otwarte. Rzeczywiście. Przepraszam, ale niebofon się popsuł. Co widzę? Z podróży? Z podróży. Służba, nie drużba. Wysługują się tymi aniołami do diabła. Aniele, przywołuję was do porządku. Przepraszam. No. To przez Gabriela. On mi dał tę robotę. A co temu Gabriela? Nic, tylko mu skrzydła wyliniały. Tak, tak, to już starość. No, to cóż, że wy się nie psujecie ze starości. Aniele, zachowujesz się paskudnie. I do tego ten strój. Przecież wiesz, że czarny nie jest najmodniejszy w niebie. A po spodem jestem spajany. Jaki? Spajany. Ja nie rozumiem, co wy mówicie. Niewyprasowany. No właśnie, niewyprasowany. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Przecież ty wyglądasz, jakbyś stoczył walkę z gwardią szatana. No tak. To przez Gabriela. Ja poleciałem po duszę na ziemię, a się okazało, że facet jeszcze żyje. To poszedłem do baru. Matko! A co, miałem go dobić? Anioł w knajpie! Może jeszcze piłeś? No a nie! Usiadłem z takim gościem, że nie dało rady. Co było dalej? Dalej było tak o. Siedzimy sobie, rozmawiamy, patrzymy na kelnerkę. Normalnie, jak samotni fasesi. Anioł, ja złożę formalny wniosek o odebranie wam skrzydeł. A zabieraj sobie! Są do niczego, a w bójce to nawet przeszkadzają. To ty się jeszcze biłeś? Musiałem. Naprawdę musiałem. Obraził mnie. To mu dałem w pysk. Aureolką. On zawołał kolegów. Trzech. Mieli przewagę liczebną. A ja się bohatersko odgryzałem. I stąd mój taki wygląd jest. Precz. Precz z nieba na ziemię. Do baru? A niech by i do baru. To się dobrze składa, bo należy mi się mały rewanż. A. Ale jakby coś, to sam mi kazałeś, misiu. Grzegorz Żak twierdzi, że obok cherubinów i serafinów są jeszcze kocie anioły. Wielbiciele kotów na pewno przyznają mu rację. Następnie podwieczorkowy skecz Saturnin Żurawski i Wacław Jankowski o wizycie w pewnym sklepie. A zakończymy piosenką o niebie. Tam na pewno można spotkać anioła i to nie jednego, może nawet kociego, bo w poezji wszystko jest możliwe. Niebo do wynajęcia, Robert Kasprzycki. Kłaniam się państwu. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, anioł stąpił dziś na czereśnie, stąpił lekko, dostojnie i z gracją, oznajmiwszy donośnie, iż nie śnię, nie życiu wnet oddał się z pasją. Nie życiu wnet oddał się z pasją. Nie życiu wnet oddał się z pasją. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci. koty żyć umieją najmocniej, na nieżycie ta moc się przekłada. Koci anioł spojrzenie miał nocne, kiedy skrzydła futrzane odkładał. Kiedy skrzydła futrzane odkładał. Kiedy skrzydła futrzane odkładał. Się grzał pomroczyście, szaroburość ogrzewał wąsatą. Bezcielesność dopieszczał siarczyście na czereśni zwiośniałej od kwiatów. Na czereśni zwiośniałej od kwiatów. Na czereśni zwiośniałej od kwiatów. Zebrał się w sobie pod wieczór, skrzydła w grzbiet swój wczepił bez słowa. Sierść otrząsnął z płatków i przeczuć, i do nieba jak ptak poszybował. I do nieba jak ptak poszybował. I do nieba jak ptak poszybował. Kiedy koniec niechybny nadejdzie i mnie zabrać w zaświaty zamierzy, wiem, że kocim aniołem też będę, będę, przecież szczerze w to wierzę. Będę przecież szczerze w to wierzę. Będę przecież szczerze w to wierzę. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł. Dzień dobry panu. Witam szanownego pana. Czy możemy służyć panu? Proszę pana, chciałbym wybrać spinki do mękietu. A służę panu uprzejmie, proszę uprzejmie. O! Proszę. Może te, proszę pana, spineczki. Rozumiem, spineczki, proszę bardzo. Proszę pana, czy pana guście przypadkiem? Nie, no to chyba pan nie ma wcale gustu. A klient ma zawsze rację. Przepraszam, czy uraziłem pana? Ale już skąd, proszę pana, nie. No to wie pan, teraz tak upadła kultura handlu. Byle sprzedawca potrafi klienta zrugać, zmieszać z błotem. Ale nie u nas, pan był uprzejmy, raczej łaskawie zauważyć, że my jesteśmy sklepem wzorcowym, uprzejmościowym, proszę pana. Pierwsza tego rodzaju placówka w kraju. To się chwali, tak. Nie? To może pan będzie uprzejmy pokazać jakąś inną parę. Służę pan uprzejmie, może te prawdziwe marzenie, proszę pana. Nie, no proszę pana, to mają być spinki? To mogą być kolczyki dla świń. Oczywiście pan ma rację, no jak...

powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Będziemy razem do godziny 14. Czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od maila pani Bożeny z Birmingham, która dzisiaj ma swoje urodziny i prosi nas o prezent Basię Trzetrzelewską Third Time Lucky. W muzycznej poczcie UKF Basia 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy na kolejne zamówienia, ale teraz będzie konkurs, bo powraca konkurs Weekend dla dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach voucheru jest oczywiście nocleg dla dwóch osób, dwie doby, także śniadania, obiad, kolacje, sauna fińska i słoneczna plaża Sunsky, rowery, kijki do Nordic Walking, gry pubowe, w tym bilard, zabawa na konsolach gier elektronicznych, miejsce postojowe, korzystanie z biblioteki i darmowy dostęp do internetu. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A zadanie dla Państwa to napisanie nam dokładnie jednego zdania, w którym będzie słowo truskawka. Ale truskawka, nie truskawki. 73 533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. I powracamy do Państwa propozycji. Pani Joanna chciałaby przypomnieć sobie i Państwu piosenkę Stanisława Sojki Love is Crazy. By day, moments that were made for us, smiling down a star in heaven, joined our hands and rhymed our words, empty buckets, shining hearts, and sometimes a little trouble. Our belief is like a rock, la la la la, love is crazy. We don't need to talk about watching. Love is Crazy i Stanisław Sojka. To był rok 1986, kawałek czasu. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Teraz prośba pani Beaty, która ciągle w uszach ma koncert Briana Ferry z poniedziałku we Wrocławiu. W związku z tym prosi o Avalon. Roxy Music. Party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, as the picture's changing every moment, and your destination you don't know where. Avalon i grupa Roxy Music. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. I zadanie dla Państwa, napisanie nam jednego zdania, w którym będzie słowo truskawka. No i czekamy na Państwa SMS-y tylko przez trwanie kolejnej piosenki. Taka formacja rockowa Manfred Mann i Earth Band i taka piosenka Blinded by the Light, oślepiony blaskiem słońca, to dla tych wszystkich, kto kochają upały, od Waldemara Żołądka im można było. Blinded by the light, wrapped up like the runner in the night, blinded by the light, wrapped up like a douche. Another runner in the night, blinded by the light, wrapped up like a douche. Madman drove his brother's engines in the summer with a teenage diplomat. Manfred Mann, Earthband. 22.73, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Czekamy na jeszcze Państwa kolejne propozycje, ale już nie czekamy na SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Rozwiązanie już za momencik, ale wcześniej jeszcze piosenka grupy Sweet Fox on the Run. O ten utwór prosi dzisiaj pan Wojciech i wspomina swój szpulowy magnetofon. Oh,